Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej i blogów. Jest poniedziałek, 5 kwietnia 2010 roku. Wszystkich słuchaczy kontestacji w tygodniu w sieci wita Grzesiek S.S. Kosiorowski. W tym tygodniu więcej informacji krajowych o nowych podatkach i o tym, co państwo z nimi robi. W szczególności o piwie, papierosach, kinach, dbałości o zdrowie i edukację i o paru innych drobiazgach. Z nowin międzynarodowych najważniejszy reportaż o cenzurze w internecie w wykonaniu unijnym. Zakończymy jak zwykle przeglądem blogów i nieregularników internetowych. Przypomnę jeszcze, że ciągle poszukuję współpracowników do tworzenia przeglądu. Pisać w tej sprawie oraz we wszystkich innych można i należy na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Zaś wszelkie informacje o audycji, w szczególności spis stron, z których korzystałem w tworzeniu tej audycji, znajdziecie na radio.kontestacja.com/tydzień. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Zacząć chyba należy od podatków, a konkretnie od wprowadzenia nowego podatku. Abonament radiowo-telewizyjny jest krytykowany od dawna jako jedno z najbardziej dziwnych zobowiązań obywatela wobec państwa. Jednakże zamiast po prostu go znieść, próbuje się go poprawiać. Tak zwany Komitet Obywatelski Mediów Publicznych, złożony z dziennikarzy typu Jacek Żakowski, czy też reżyserów typu Agnieszka Holland, bądź co bądź żywo zainteresowanych istnieniem mediów publicznych, wedle serwisu interia.pl za kilka dni ma ostatecznie przedłożyć do Sejmu projekt nowej ustawy o mediach publicznych. We wtorek był on konsultowany z prezydentem. Jak wiadomo, misja mediów publicznych wymaga finansowania. Agnieszka Holland powiedziała nawet, że te pieniądze są potrzebne, żeby Polska nie została kulturalnym pariasem Europy. Przygotowywana ustawa ma zmienić abonament w tak zwaną opłatę audiowizualną. Tą opłatę w wysokości 8 zł miesięcznie wnosiłyby wszystkie pracujące osoby, z wyjątkiem najuboższych, a jej ściąganiem miałby się zająć Urząd Skarbowy poprzez podatek PIT. I te 8 zł miałby płacić właśnie każdy pracujący, niezależnie czy ma radio i telewizor, czy też nie, czy lubi misję mediów publicznych, czy uważa, że programy typu Gwiazdy walczą w kisielu nie są do końca zgodne z jej misją, musi zapłacić. Artyści ponadto proponują, żeby rady nadzorcze Telewizji Polskiej i Polskiego Radia były mianowane przez Komitet Mediów Publicznych, składający się z 50 osób, losowanych z zasobu kadrowego, wskazywanego oczywiście przez rzeczone organizacje pozarządowe i organizacje twórców. Nie ma to jak sprawne załatwianie sobie ciepłych posadek. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Skoro już mowa o podatkach, no to nie możemy zapominać, że kwiecień stoi pod znakiem PIT-ów. Dziennik Gazeta Prawna 2 kwietnia napisał o dość ciekawej interpretacji przepisów podatkowych w sprawie umarzania czynszu przez organy podatkowe oraz niektóre sądy administracyjne. Podaje m.in. sytuację realnej spółki. Była to spółka ze 100% udziałem pewnej gminy, zarządzająca i administrująca zasobami i windykacją należności czynszowych. Gmina, jako właściciel niektórych mieszkań, zezwoliła na umarzanie zaległych czynszów, m.in. osobie zmarłej, która samotnie zamieszkiwała. Przezorna spółka zapytała, czy umorzony czynsz wraz z odsetkami może stanowić przychód oddłużonego lokatora. I co się okazało? Ten umorzony czynsz i zaległe odsetki oddłużony najemca musi traktować jako przychód do opodatkowania i spółka musi temu najemcy wystawić PIT. Ciekawe, czy taki zysk również osiąga się przy obniżce czynszu. Słuchacie kontestacji. Co prawda państwo dba, żebyśmy nie mieli zbyt dużo pieniędzy prywatnych, ale za to pieniądze publiczne czy też państwowe są wydawane z sensem. Posłuchajmy o tym. Najpierw o dotacjach Sławomir Piotrowski. Farmerzy nie są pokoleniem wtórnego analfabetyzmu. Wyszukali oni bowiem lukę w prawie, która doskonale wpłynęła na ich portfele. Chodzi o dotacje unijne na tworzenie gospodarstw ekologicznych. W przepisach pominięto jednak mały fakt, że uprawa jednych roślin może trwać trochę dłużej niż uprawa drugich. Przykładem są orzechy, które dojrzewają w ciągu 7 lat, dłużej niż inne rośliny. Niektórzy z rolników uprawiali pole wyłącznie po to, aby otrzymać dość sporą dopłatę. Mowa tu o 1800 zł na hektar, więc przy dużej liczbie nasadzonych orzechów można było otrzymać dość spory kawał pieniądza. Zaraz po otrzymaniu pieniędzy porzucali uprawy. Warto też dodać, że dopłaty z Unii Europejskiej wyniosły ponad 600 milionów złotych. Doliczyć do tego należy jeszcze 40 milionów z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Słuchacie kontestacji. Jakiś czas temu w Tygodniu w Sieci wspominałem o raporcie, zgodnie z którym Unia wydaje miliony euro zarówno na walkę z nałogiem papierosowym, jak i na dotowanie upraw tytoniu. W podobnym rozkroku stoi Polska, jeśli chodzi o piwo. Portal Wprost poinformował o naciskach Europejskiej Unii Piłkarskiej na polski rząd w celu zniesienia przepisów uniemożliwiających sprzedaż piwa podczas meczów. Wynika to głównie z tego, że jednym ze sponsorów Euro ma być jakiś potężny browar. Na razie rząd w trosce o zdrowie kibiców nie zamierza się ugiąć, a w tym czasie drugą ręką dotuje uprawy chmielu. W środę portal interia.pl poinformował o proteście plantatorów chmielu przeciwko niskim cenom skupu. Minister rolnictwa Marek Sawicki zapowiedział, że uruchomione zostaną dodatkowe pieniądze na tak niezbędną pomoc. Plantatorzy oczekiwali, że firmy będą skupować od nich surowiec, ale chcą również otrzymywać od rządu dodatkowe dopłaty, które poprawią rentowność produkcji. Jeden z protestujących powiedział: my nie chcemy dopłat, chcemy, żeby kupowano surowiec, nie chcemy jałmużny, mamy chmiel i chcemy go sprzedać. Jak widać, koncepcja, która mówi, żeby nie produkować czegoś, czego nikt nie chce kupić, ciągle przerasta polskich rolników. Minister Sawicki zapowiedział, że gospodarstwom, które nie sprzedały chmielu, chce wypłacić pomoc na poziomie 14 tysięcy złotych do hektara upraw. Godne pochwały, szkoda, że nie z własnej kieszeni. Warto też zauważyć, że dotacje otrzymają właśnie ci, którym nie udało się sprzedać swojego chmielu, tak więc zaradność nie jest promowana. I jeszcze o piwie, a raczej ogólnie o alkoholu, napisał 26 marca katowicki oddział gazety.pl. Jak wiadomo, państwo dba o to, żebyśmy się zanadto nie rozpili, również wydając koncesje na sprzedaż alkoholu. I proces ten ma dość ciekawe aspekty. Otóż taką koncesję ma m.in. firma prowadząca hotel na terenie Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Jak co roku wpłacała do kasy chorzowskiego magistratu opłatę za koncesję na sprzedaż alkoholu, wyliczyła kwotę, przelała ją na konto Urzędu Miasta i postanowiła ją przelać w 2 ratach zamiast w 3, co spowodowało, że urząd otrzymał więcej pieniędzy niż powinien. Jak urząd zareagował? Poinformował właścicielkę firmy, że hotel traci koncesję. Mariusz Tracz, naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej w chorzowskim magistracie, przekonuje, że skoro przedsiębiorcy wpłacili złą kwotę, to zgodnie z prawem koncesja wygasa. Miastu nie wolno przyjąć opłaty w innej wysokości lub po terminie. Wygląda, że nawet wtedy, kiedy jest ona wyższa niż planowano. Nie ma to jak państwo opiekuńcze. Skoro już przy używkach jesteśmy, to w tym miejscu jeszcze nadmienię, za portalem interia.pl, że zgodnie z wytycznymi unijnymi znacznie wzrośnie akcyza na tytoń. Prawdopodobnie po to, by opłacić dotacje do uprawy tytoniu. Kontestacja. Portal korespondent.pl za gazetą.pl informuje, że politycy postanowili nas również uratować przed złowrogim wpływem kina. A konkretnie kina trójwymiarowego. Grupa posłów Platformy podejrzewa, że okulary trójwymiarowe psują wzrok i domaga się od ministra zdrowia wprowadzenia zakazu używania okularów trójwymiarowych w polskich kinach. Poseł Piotr Cieśliński powiedział: sami chodzimy do kina i widzimy, co się dzieje. Byłem na Awatarze, a do jego oglądania dostałem bardzo brudne okulary 3D. Dochodziły do mnie też takie głosy od kolegów i koleżanek, że po wyjściu z kina bolały ich oczy. To wystarczające przesłanki do tego, aby przeprowadzić kontrolę. Była już mowa o używkach i o kinie, więc teraz czas na całe studia. Portal interia.pl podaje, że w tym tygodniu minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka ogłosiła nowe projekty nowelizacji ustawy Prawa o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach naukowych. Celem nowelizacji jest wprowadzenie konkurencji między polskimi uczelniami i zwiększenie uczelnianej autonomii. Podobno od tej pory więcej pieniędzy mają otrzymywać uczelnie lepsze, mniej słabsze. Niestety o tym, które uczelnie są lepsze, które słabsze, będzie decydować Państwowa Komisja Akredytacyjna. Aczkolwiek sama idea brzmi sensownie. Tymi nadwyżkowymi pieniędzmi wydział bądź instytut, który je otrzyma, będzie mógł zarządzać w miarę swobodnie. Projekt wprowadza też odpłatność za studiowanie drugiego kierunku, z wyjątkiem 10% najlepszych studentów. Zmiany mają być wstępem do bardziej pogłębionej reformy szkolnictwa wyższego, która generalnie wzbudziła oburzenie studentów. W reakcji na ten projekt Komitet Obywatelski Stop Płatnym Studiom złożył w sekretariacie marszałka Sejmu projekt ustawy gwarantującej bezpłatną naukę na studiach stacjonarnych. Od tego momentu studenci będą mieli 3 miesiące, żeby uzbierać 100 tysięcy podpisów pod projektem. Jeśli się uda, projekt ma szansę trafić pod obrady Sejmu. Oczywiście nie muszę wspominać, że przez bezpłatność komitet nie rozumie tego, że ludzie, którzy nie studiują, nie będą płacić za studia innych. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Interia.pl za magazynem Parkiet w środę 31 marca poinformowała, że resort zdrowia pracuje nad przepisami, które umożliwią publicznym szpitalom prowadzenie komercyjnych usług w ramach popołudniowych dyżurów. Firmy medyczne zamierzają protestować, słusznie argumentując, że publiczne szpitale nie muszą płacić podatków, a sprzęt i remonty finansują im zwykłe samorządy, dostają też pieniądze na oddłużenie, więc wycena świadczeń będzie poniżej kosztów, co uderzy oczywiście w prywatną ochronę zdrowia. Jednakże przywaciarzami nie ma co się przejmować, oni na pewno nie przestrzegają wielu przepisów ważnych w leczeniu. Na przykład serwis Korespondent 30 marca poinformował, że Narodowy Fundusz Zdrowia zażądał od szpitala w Wieruszowie zwrotu zapłaty za karmienie pacjentów. Okazało się bowiem, że nie byli oni karmieni przez rurkę, tak jak chcą tego urzędnicy z NFZ, ale po prostu siostry karmiły pacjentów łyżeczką. Pacjentów o zdanie nikt nie pyta. W ciekawych metodach działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informuje portal onet.pl za Rzeczpospolitą. W tym roku nasi Jamesowie Bondowie wydadzą 200 tysięcy złotych na prenumeratę prasy polskiej i zagranicznej. Trafia do nich 136 tytułów krajowych i 34 zagraniczne. Poza gazetami popularnymi agenci szukają wiadomości zagrażających bezpieczeństwu w takich czasopismach jak Mój Pies, Przegląd Papierniczy, Wiadomości Matematyczne, Magazyn Pielęgniarki i Położnej czy lokalny tygodnik Linia Otwocka. Zaprawdę jesteśmy dzięki temu szalenie wewnętrznie bezpieczni. Kolejne problemy państwo ma z ustawą antyhazardową. Znowu Interia.pl 2 kwietnia opublikowała informację za dziennikiem Gazetą Prawną, że państwo czeka wysyp pozwów o odszkodowania z tytułu utraconych zysków za nielegalnie zarekwirowane automaty do gier. W grudniu Ministerstwo Finansów uruchomiło proces kontrolowania lokali, które mają zezwolenia na użytkowanie tzw. jednorękich bandytów. Celnicy w 4 tygodnie zatrzymali ponad 1000 takich maszyn, które ich zdaniem działały nielegalnie. Okazuje się, że służba celna nie może bez decyzji prokuratora lub sądu rekwirować rzeczy, a nawet prowadzić przeszukań. Nie jest też uprawniona do czekania, czy automat działa zgodnie z prawem. Wyroki w tych sprawach są na razie w 100% korzystne dla właścicieli automatów. Wedle wstępnych oszacowań państwo będzie musiało wypłacić odszkodowania na sumę niemal 460 milionów złotych. I kolejny reportaż Sławomira Piotrowskiego. Hipermarkety wypierają małe, rodzinne sklepiki. Sklepikarze liczą straty i zwracają się do polityków. ci zaś pomocy szukają w regulacjach i kolejnych ustawach. Według posłów Prawa i Sprawiedliwości potrzebne jest prawo pozwalające na regulację wielkości nowo powstających hipermarketów. To jednak stanowczo i ze złym skutkiem wkracza w ideę wolnego rynku. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Zresztą ja nic na ten temat nie wiem. Czy ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. W tygodniu w sieci czas na wiadomości zagraniczne. Pomysł blokowania stron internetowych jako recepta na pedofilię powraca, tym razem w wydaniu Unii Europejskiej. Dziennik Internautów informuje, że 29 marca Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy zobowiązujące państwa Unii do nałożenia surowych kar na osoby wykorzystujące seksualnie dzieci. Państwa członkowskie mają być zobowiązane do zagwarantowania możliwości blokowania dostępu do stron internetowych zawierających pornografię dziecięcą. Wniosek pozostawia państwom członkowskim decyzję, w jaki sposób strony pedofilskie powinny być blokowane. Tak więc Komisja unika podejmowania decyzji najtrudniejszych, czyli dotyczących tego, kto ma ponieść koszty blokowania. Karane ma być tak samo oglądanie pornografii dziecięcej, jak i pobieranie plików z tąże pornografią, co może prowadzić do kontrowersyjnych sytuacji, na przykład kiedy ktoś niechcący lub nieświadomie wyświetli na swoim komputerze obraz zawierający niedozwolone treści. Według pani komisarz Cecilii Malmström ustawa ma zrobić porządek z ciemnymi zakątkami internetu. Iha! Słuchacie kontestacji! Portal Mani.pl 2 kwietnia poinformował, że Francuzi znów wykazali się innowacyjnością we swojej narodowej specjalności, czyli w strajkowaniu. Pracownicy spod paryskiego zakładu Sodimatex, produkującego wykładziny do samochodów, grożą wysadzeniem fabryki, jeśli nie otrzymają odpowiednio wysokich odpraw. Fabryka ta ma być zamknięta, w wyniku czego pracę ma stracić 90-osobowa załoga. W piątek rano protestujący rozłożyli w pobliżu cystern z gazem butelki z benzyną i zagrozili, że wysadzą fabrykę. Domagają się poza zwykłym odszkodowaniem za utratę miejsca pracy, odpraw w wysokości ponad 20 tysięcy euro na pracownika i zapewnienia planu szkoleń ułatwiającego znalezienie nowej pracy. Jeden z protestujących powiedział: czekamy na prawdziwe rozwiązania, chcemy mieć możliwość zmiany zawodu. Jeśli wrócimy z niczym, dojdzie do katastrofy. Czas powiedzieć o dwóch sondażach. Pierwszy, jak informuje portal Mani.pl znowuż, odbył się w Grecji. Według niego 3/4 mieszkańców tego kraju jest zdania, że rządowy program oszczędnościowy, który ma za zadanie zredukować deficyt budżetowy, jest niesprawiedliwy i nieuczciwy, gdyż uderza w najuboższych. Ciekawe, czy kiedykolwiek będzie można usłyszeć na szerszą skalę opinię, że coś jest nieuczciwe, bo uderza w najbogatszych. O innym ciekawym sondażu pisze Interia.pl za tygodnikiem litewskim Veidas. Sondaż przeprowadziła firma Prime Consulting, a dotyczył oceny pracy Sejmu i rządu w tamtejszym kraju. Pracę rządu oceniło pozytywnie 0,2% respondentów, a pracę Sejmu 0%. Szczerość społeczeństwa litewskiego jest o tyle szokująca, że bądź co bądź, to oni rzeczony Sejm wybrali. Słuchajcie, kontestacji? O ciekawym przejawie nieposłuszeństwa obywatelskiego w Stanach Zjednoczonych informuje serwis Korespondent. W niektórych stanach bowiem prawo zakazuje spożywania nieprzetworzonego mleka. Podobno istnieją nawet już tajne i nielegalne organizacje, które rozprowadzają produkt równie zakazany jak narkotyki czy pirackie płyty DVD, czyli właśnie mleko prosto od krowy. Dziennikarz David Gampert wspomina, że nie odnotowano żadnych przypadków śmiertelnych w ciągu ostatnich 25 lat związanych z używaniem mleka niepasteryzowanego, natomiast odnotowano kilka przypadków śmierci związanej z pasteryzowanym mlekiem. I twierdzi, że środowisko medyczne wpada w histerię, która jest napędzana rosnącym popytem na niepasteryzowane mleko i poczuciem zagrożenia ze strony producentów mleka przetworzonego. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, powie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. W audycji Tydzień w sieci nadszedł czas na przegląd blogów i innych informacji nieregularnie pojawiających się w internecie. Zacznę może od stałych bywalców. Na pierwszy ogień blog Roberta Gwiazdowskiego. Tutaj kilka dość ciekawych notek. Najbardziej zainteresowała mnie notka pod tytułem Zysk NBP i koniec cywilizacji prawnej z 2 kwietnia 2010. Mówi ona o przedziwnym liczeniu zysku NBP za rok 2009 i generalnie dyskusji pomiędzy zarządem i nowymi członkami Rady Polityki Pieniężnej. Najciekawsze jednak jest to, że nowi członkowie Rady Polityki Pieniężnej, którzy uchwalili właśnie nowe zasady tworzenia rezerw przez NBP i przekazywania zysku do budżetu, uczynili to w roku 2010, ale mają obowiązywać na rok 2009. Mianowicie zwolennicy takiego rozwiązania powołali się na opinię jednego z konstytucjonalistów, który stwierdził, że zachowanie równowagi budżetowej może uzasadniać uchwalanie prawa działającego wstecz. To za Gazetą Wyborczą. Cóż, zachwianie tak fundamentalnego prawa powoduje, że, jak pisze Gwiazdowski, normalnie strach się bać. W innych notkach Gwiazdowski pisze o dziwnych woltach panów Bieleckiego i Belki oraz o sytuacji finansowej w Niemczech. Na blogu Lege Artis Olgierd Rudak pisze o zgłoszonym do laski marszałkowskiej projekcie ustawy zmieniającej przepisy o kontroli skarbowej. Po pierwsze, w nim rząd chce dać sobie prawo do węszenia w poszukiwaniu czegokolwiek u kogokolwiek. W szczególności organy kontroli skarbowej będą mogły żądać udostępnienia wszelkich informacji, w tym danych osobowych, bez zgody zainteresowanej osoby, od każdego przedsiębiorcy, o ile poweźmie podejrzenie, że jest coś na rzeczy, jeśli chodzi o prowadzenie niezgłoszonej działalności gospodarczej, uzyskiwanie nieopodatkowanych przychodów i tym podobne. Po drugie, na żądanie organu kontroli skarbowej informacje o posiadaczu rachunku bankowego będą musiały przekazywać takie instytucje finansowe jak banki, biura maklerskie, TFI czy ubezpieczyciele. Okazuje się jednak, że wyłączone spod kurateli organów kontroli skarbowej będą rachunki założone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Czemu rząd tak faworyzuje te kasy? Ciężko powiedzieć. Olgierd Rudak pisze też o fikcji doręczania wezwania z sądu i o rozwiązywaniu umów zawartych przez internet. Teraz o kilku rzeczach do przemyślenia i ciekawej dyskusji. Na stronie Instytutu Misesa, mises.pl, 30 marca, pojawiło się tłumaczenie artykułu Rothbarda o ekonomii matematycznej. Sam artykuł jest bardzo ciekawy, zawiera krytykę nadmiernego matematyzowania ekonomii, a nawet właściwie w ogóle matematyzowania ekonomii. Rothbard twierdzi, że generalnym problemem, który przeszkadza w używaniu matematyki w ekonomii, jest natura ekonomii jako nauki, polegającej na tym, że znamy przyczyny zjawisk, motywy ludzkiego działania i dzięki temu ekonomia buduje się w oparciu o prawdziwe aksjomaty, dedukując z nich prawa. Natomiast nie ma w ekonomii prostych faktów doświadczalnych i nie można sprawdzić empirycznie, przynajmniej zazwyczaj, teorii. Tymczasem matematyka przede wszystkim według Rothbarda przydaje się do wyprowadzania na podstawie znanych faktów czy doświadczeń szerszych teorii, które wpierw są tylko hipotezami. Niezależnie od tego, że Rothbard wydaje się w wielu miejscach się myli, to na jego opinię trzeba przynajmniej zwrócić uwagę, a przede wszystkim bardzo ciekawa dyskusja rozwinęła się w komentarzach pod tym tekstem. W tym tygodniu znalazłem bardzo ciekawego bloga, który wielu osobom może wydać się dość kontrowersyjny. Jest to blog Tristero. Autor jest ostrożnym zwolennikiem wolnego rynku, ale wyszukuje też przykłady sytuacji, w których wolny rynek działa nie najlepiej. Można się z nim zgadzać, nie zgadzać, ale wygląda, że dyskutować warto, bo poziom bloga jest wysoki i będzie to chyba jeden z moich ulubionych blogów. Dwie najciekawsze notki z tego tygodnia. Pierwsza o Rumunii. W 2008 roku tamtejszy rząd rozdał 30 parę tysięcy bonów, wartych około 200 tysięcy euro, na zakup komputera domowego dla uczniów z biednych rodzin. Jako, że do programu zgłosiło się ponad 50 tysięcy rodzin, ustalono arbitralnie poziom miesięcznych dochodów, poniżej którego rodzina kwalifikowała się do otrzymania komputera. Po jakimś czasie naukowcy zbadali, jak te środki zostały wykorzystane. Pierwszy wynik jest w miarę oczywisty. W rodzinach, które otrzymały bon, dzieci używały komputera średnio o 3 godziny więcej tygodniowo niż w rodzinach, które nie otrzymały. Jednakże nie zauważono żadnego wpływu pomocy rządowej na korzystanie z komputera w celach edukacyjnych. Dzieci z rodzin, które otrzymały wsparcie, bardziej były skłonne używać komputera w celu grania w gry komputerowe, kosztem czytania czy odrabiania lekcji. Okazało się też, że uczniowie, którzy dzięki rządowej pomocy posiadali w domu komputer, osiągali gorsze wyniki w matematyce, rumuńskim i angielskim, o około 1/3 odchylenia standardowego. Tak więc, jeśli celem rządowego programu pomocy było zwiększenie edukacyjnych wyników dzieci z biednych rodzin, to cel ten nie tylko nie został zrealizowany, ale osiągnięto rezultaty odwrotne do zamierzonych. Druga ciekawa notka mówi o Chile, konkretnie o wynikach chilijskiej gospodarki za czasów reżimu Pinocheto. Tristero, podkreślając, że w porównaniu z kompletnym upadkiem z czasów Allende, niewątpliwie bilans dokonań Pinocheta jest dla Chile korzystny. Jednakże zwraca on uwagę na rzeczy, o których wielu z nas nie wie. Między innymi o to, że ani gospodarka Pinocheta nie była jakaś strasznie ultraliberalna, ani też jej wyniki nie były jakieś niewiarygodnie fantastyczne. Podaję zresztą konkretne przykłady. Pinochet na przykład nie cofnął decyzji o nacjonalizacji całego przemysłu miedziowego w Chile, co powoduje, że państwo Pinocheta miało pełną kontrolę nad najważniejszym sektorem gospodarki, w wielu latach generującym około połowy wpływów eksportowych. Przez wiele lat chilijską gospodarkę ciągnęło w dół sztywne przywiązanie kursu peso do dolara, co niezbyt było wolnorynkowe. Polska reforma emerytalna, krytykowana przez liberałów, była wzorowana na chilijskiej. Poza tym na początku lat 80. chilijskie PKB spadło o 19% w ciągu roku, czego oczywiście nie można porównać z klęską polityki Allende. Niemniej spowodowało, że reżim Pinocheta stał się jeszcze mniej liberalny niż wcześniej. Także chilijskiego cudu z początku lat 90. nie do końca można przypisać liberalizmowi. Rzecz jest dyskusyjna, ale każdy, kto chce przywołać Pinocheta jako pozytywny przykład liberalizmu, powinien artykułem i całą sprawą się zainteresować. I na koniec, jak zwykle, informacja przyzwoitka, wypowiedź kogoś o innej, mniej wolnościowej perspektywie. 29 marca portal interia.pl opublikował krótki wywiad z kuratorem społecznym pod tytułem 5 lat ciągłego strachu. Pani kurator opowiada o tym, jak próbowała pomagać ludziom, o tym, dlaczego wybrała taki zawód i dlaczego z niego zrezygnowała. Może to być ciekawe w kontekście ostatnich dyskusji na temat wpływu kuratorów rodzinnych na rodziny. Synu! Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Żartowałem! I to już wszystko w tym odcinku Tygodnia w sieci, czyli tygodniowego przeglądu internetowego w wolnym radiu Kontestacja. Przypominam, że wszystkie linki, na podstawie których została stworzona ta audycja, można znaleźć na stronie radio.kontestacja.com/tydzień. Na tą stronę można również dostać się ze strony kontestacja.com, szukając w zakładkach po lewej stronie. Liczę na liczne komentarze słuchaczy, bo tak naprawdę to nie wiem, czy ktoś tego słucha, czy uważacie to za pożyteczną audycję, czy też nie. Po drugie, jeśli ktoś tylko ma czas i chęci, to zwracam się z gorącą prośbą o pomoc w tworzeniu audycji, czy to w znajdowaniu newsów, czy w ich porządkowaniu, czy też w samym nagrywaniu. Wszystkich chętnych do współpracy zapraszam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Również na ten adres zachęcam do pisania, jeśli ktoś ma jakąś ciekawą wiadomość z internetu do umieszczenia w kolejnym tygodniu w sieci, albo jeśli ktoś ma jakieś ciekawe uwagi do audycji, w szczególności również można tam przesyłać wyrazy uwielbienia dla prowadzącego i deklaracje sponsorów. Tym optymistycznym akcentem zakończę. Żegnam wszystkich słuchaczy i życzę miłego tygodnia. Dla kontestacji audycję przygotował Grzesiek Est Kosiorowski.